اگر من کو خیال رہا خود چھو ہائے وہ میرے اللہ نو سو کم یا اللہ نو تنہا مداغ داغ شد پمبا کجا کجانے ہم آپ قرآن ویلے کی گم خیراتی عرضے کی پیسی ہم دخلق ناقلی بیا ہم دخلق نرازی آپ آسا خفشو وتولا مخب الخواکان جاؤ الاما چراغ دیتے اڑن وما یدریکا او تچا خبر کرے لعلو شاید دگڑن دا یزکا سبحان اللہ زاد المسیر زاد المسیر وغیرہ لکھی چدے زان پاکی یزکا چدے زان پاکی اے یتطہرو من الذنوب بالعمل چدے زان پاکی پامل سرا او یزکرو یاد نصیحت واخلی فتن فاؤ ذکرا فدور کی دل نصیحت ٹھیک شو اما اگر کافران من استغنا چچا زان بے پروا کرے دے اللہ دا تابدار رہنا زان بے پروا کرے دا ایمان نا پمال و دولت فانت لہو تصدا پست حغیتا مخی کی گی تصدا تتعرض بالاقبال تورت مخی کی گی تورت توجہ کہے وما علیکا نشت پتا گناہ نشت پتا بوج اللہ یزکا چہ دا مستغنی انسان زان پاک نکی دا کفرنا ستاخو کار صرف تبلیغ دے کوا وما من جا کے یسا آگا زوان چ عبداللہ دے جا کے چتا سگرازی یسا منڈی وئی وہ یسا منڈی وئی یا زاد المسیح یسا یمشی پرا روان دے وہ یا ملو بالخیر یسا اے یا ملو فی الخیر چا کوشش دنے کئی وہ یخشا او یریگی چانا یو یا ہو یخشا یریگی دا اللہ نا یو وہ یخشا اگر یریگی پلارے راتو کہ دا کافرانو نا چمال سوکو نوئی تک چڑون دے وہ یخشا اگر یریگی پلارے دا ٹکرو را ٹکرو نا پا یری یری راگے فانتانو تلہا نو پست دیاغین غفلت کوی کلا محبوب دا سمکوا انہا دا قرآن تذکرت النصیحت دے دا انہا ضمیر قرآن تراجی دے خو موانس زکر دے چی وجد تانیشتا خبر نا تذکرتون خبر دے انہا تذکرہ دا قرآن نصیحت دے فمن شاہ زکرہ چی چاہ وقی نصیحت دے واخلی فی صوفن دا قرآن لکھ رشوی دے فصحفو کی دا سی صحفی مکرمتن عزت من کرشوی مرفوعتن اچت کرشوی یو مرفوعتن اچت شان والا متحرہ پاک کرشوی دا ہر قسم نقصان نا پاک کرشوی ترسی دو دا پلیتان نا ایشیاتی نا ٹھیکشو متحرہ پاک کرشوی دا ہر قسم ادنا سنا بے ایدی سفرہ پلاست منشانو کے سفرہ سفیران فرشتے زکر چھ سفیران فرشتے سفرہ دا اللہ دی انبیاء ہوتا بے دی سفرہ پلاس دا پیغمبرانو کے چدا دا خدای سفیران دے مخلوق دا بے دی سفرہ پلاس دا منشان و صحابہ کرامو کے کرام امبررہ چدا عزت مند نیکان دی سبحان اللہ دے دا پورے دا عبداللہ بن مکتوم مقام بیان شاہ حدیث کرالی چی بیا با دے راتا باقی دا نبی علیہ السلام و سلام بولا زے ساد زے پر خدا چاوی حضرت داولی بفی آتا بنی ربی ویدی زوان پر بارکی خدا را تنبیر آلی گلے صرف پیغمبر آباسا و تولا خفشا اللہ آباسا و تولا انجاو لاما او چی اسرے قلم را واخلی او کتاب صحابی ہو لکی داگی بس شاہ او چی بیا دے بیدتی ہو دے خائن ہو دے بیت المال اتا بیت المال پی جانی وائی اللہ قتل زجر قتل الانسان غرق دے کر شدہ انسان کافر ما اکفرا دو توجی یا خدا دا فعل تعجب سی غدا ما اکفرا سمر غٹ کافر دے فعل تعجب سمر غٹ کافر دے بس یا دا ما استفامی دے ما اکفرہو سیسل کافر کا دے لرا اللہ دے توحیدنا من ایش پوشے گا من ایشین خلقو دا کم سین اللہ دے پیدا کرے دے پیدا دا سنر گورے نا من نطفہ دیو قطرے نا خلقو اللہ پیدا کرے دے دے فقدرہو بیا اللہ اندازہ کرے دے آزاد دے ثم السبیل یسرا بیا لار ورت اللہ آسان کرے دا کم السبیل لار دا حق حق لار تا آسان کرے دا استعداد فطری وطور کرے السبیلا لار دوتو چ رحم دے مادر رحم نے راوت کم سم سبیل سرا لار دوتو درحم نا اوت اللہ سان کرا سم اماتو بیا مڑک دے لرا فاقبرو نو اوی گرز دے خاوند قبر نو قبر تے بوت دے لرا اکبرو قبر تے بوت دے لرا فجالو ذا قبر خاوند قبر جوڑ کا اے مولی صاحب دا کو خلقا احسان دے اے تیسیر دا سبیل آسان احسان دے اقبرہو دام احسان دے کہ انسان مڑو یا قبر نوے دا سے پزمہ کے پراتو بین بتراتا خو اماتو مڑکا دا مڑکول خو احسان ندے لگا دیکھ او سل بھی حیات دے نانا دام احسان دے لکا چھ الموت جسرن یوسل الحبیب الالحبیب چھ مسلمان سڑی کہنا حدیث کچھ رازی سڑی آتے کرسی وئی لم یمناہ من دخول الجنت الا الموت دا موت مانی دی جنت نہ چمڑ چھو جنتی شو کنا نو امات سم ایزا شان شرا بیا چکل دی اللہ پاک وغی نو پا بسی دی لرا کلا یقینا لما دا لم ما پاندی لم دی لم یقزی ندی پورا کری دی بندہ ما اغا حکمنا امرو چلا دی تکری دی اللہ یو حکم ندی مانلی اس درائل اقلیا فالیان ذلی نسانو نو دی گوری دا انسان اللہ تو ہمیں اقبل خوراک تا انا سبن الماء بے شک منگا توی کنی دی اوبا سبن پا تویولو سرا پا دزمکا نسمہ شققنا الارضا بیا منگا بیل اکر دازمکا شقن پا بیلولو سرا تیغونا می تراوخ کلی فانبتنا فی آبا نبیا منگ زرغن کرد پا دی کدانی وعنبن انگور وقصبن ترکارے بعضی کتابون را قصبن مانا ہوں لکل مانا سیب خام ترکاری لکی وزیتونن خونا ونخلن کجوری وحدائق غلبا اور باغچے گوری گوری وفاکیتن میوی وابا اور واخا متاع لکم چدی کے نفذ لپارستاسو ولی انعامکم لپارستاسو استاسو اس تخفیف اخروی فیضا جات سواخا پس کر سواخ کی راشی کرنا ان کی چگا اصواحا چگا کرنا ان کی چگا کرنا ان کی مولانا اشرف علی تھانوی سے بیان قرآن کی لکھی چی سیاق اور مناسبت خدا دے چی اس جات سواخا دین نفع اولا واغستیشی ظاہر خدا چی دین نفع اولا واغستیشی زکتی پا دی وقتی با خلق موجودی جس وقتی نفعی اولا چی غشوا تو دی خلق و غگونا با کانشی درب برا پوسی لیکن سیاق سر دا مناسب دی چی دا اصاخا دا دا نفعی ثانی صفت شی زکتی ورکسی یوم یفر المرء ذکر دی اشرف علی سے فرمائی چی مناسب ہو ساخا پکار و عقل خدا وی چی دا دا نفعی اولا شی بعضی دلائل نو معلوم چی نفعی اولا شی خدل تو سیاق نہ داس مایو جدا نفع ثانیش یوم یفر المرء نو پتہ غرض بہ اتختی اے جان لبشی انسان من عقید اخبر اورنا اللہ و امید اخبل مورنا و ابی دخبل پلارنا و صاحبتی دخبل بی بینا و بنی دخبل اولادنا ہر انسان بہ پخبل غم کی اختوی نہ بد مور خیال وی نہ درور نہ پلار نہ اولاد لکل امرئ منهم لپا دہر یو بنی آدم منهم دو دینا یو میزن پا دغر شعنن یو کیفیت بی یغنی ہیچ بے پرواکی با دیلر دبلنا ہر سڑے دا مشکلات دا قیامت پا جبا پا دا سی حالت کی چی بلنا بسی مستغنی بشارت وجوہن یو میزن دیر زیاد مخونا پا دغر مصفرت رنا کے ان کی بی پا جد ایمان ضاحکتن خندا بکوی مستبشرتن خوشحال بوی لوجد حصول دا نعمتنونا وجون تخفیف اور بعض مخنا یوم پدا غرض علیہ کا برا پدری وتی بھی دورے ترہ کو ہاچ پٹکڑی بوی اگی لڑا قطر تن تور والی غبر دور توئی ترہ کو ہاچ پٹکڑی بے اگی لڑا قطر تن تور والی اولائک دا تور مخی چی دی ہم الکفرت الفجر دا کافران فاجران دی سوال دے چ کفر کو غٹ گناہ دے فجور کو لکھے دے او فجور نے کفر نے رسو ذکر کر دے تو جواب الکفر اے کفرت القلوب اولائکم الکفر دا کفرت القلوب دی الفجر فجرت الاعمال نو کافر دی پہ اعتبار دسنو فاجر بدکار دی پہ اعتبار عملنو یا مانا الکفر پہ حقوق دا باری تالا کے الفجر پہ حقوق دا عباد اللہ کے الکفر پہ حقوق دا اللہ الفجر پہ حقوق دا مخلوق اللہ حق بے نمانا دا مخلوق حق چے دے آبے نمانا درے متو جی ہم الکفر پہ اعتبار دا اعتقاد الفجر پہ اعتبار دا اعمالو عقیدہ کو مخ کی خرابی گی اعمال ور پسیوی سورت عبس و تولا ممتاز پا ذکر دا صحابی پیشوا او پا ذکر دا تنبیہ دا پیغمبر علیہ السلام پا حق دا یوزوان کی سورت ممتاز پا پیدائش دا انسان پیدائش دا انسان تر مرگ دا انسان پورے سورت ممتاز پا تفریق دا انسان پرد دا قیامت دا خپلہننا سورت ممتاز پا ذکر دا مؤمنینو پا مصفرا ذائقہ و مستبشر صفت نسرا سورت ممتاز پا ذکر دا کافر پا صفت دا غبرا کفرا فجر سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سویرت و اذا الاشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سورة التكوير يو أتيا نمبر دي پس سورة عبس وتولانا یو اتیاد مصحفی ترتیب کے وم نمبر دے پست صورت مسدنا مسد یعنی تبت یدا بی لابی و تبخا ربط صورت ما سبق سرا صورت عبس و تولا پائے کہ اس بات تا قیامت وہ فإذا جاءت الصاخرة دی صورت کے دغه صاحی تفصیل دے فدول سہالات سرا چشپک د نفع اولا نڑوان دی دی او شپک د نفع سان اولا نہ بپس دی اے پس د نفع سان یہ نہ دویم رب دا دے سورت عبس و تولا کے دا قرآن پبارک راغلو چ انہا تذکرہ چ قرآن نصیحت کتاب دے ندل تپاغیبان ترقی دا ان هو الا ذکر للعالمین نصیحت یواز نہ دے نصیحت تو پورا انسانان دے سورت عبس و تولا کے فی صوف مرفوع فی صوف مکرمت مرفوعات مطہرہ صفات ملائکو بیان شو نو پا سورت تکویر کی وئی زی انہو لقول رسول کریم زی قوت اند ذی العرش مکین مطاعن ثم امین سورت عبس و تولا کے قتل الانسان ما اکفر بان زجرو دلتوئی فین تذهبون عقل مپریخے او کم خواروان یہ پلار دا ہلاکت والے. خلاصہ دی صورت ابتدا کی اطلس آیتنا بدی کی دولس احوال بیانی کی تردیا لسم پورے شپگ دا نفع اولا نمخ کی اور شپگ چدے اگا رستو وہ دولس بشی بیا پینز شواہد دی خنس جوار جوار الکنس دری واللیل وصب پینزار او بیا ترغیب الی قرآن الی القرآن انہو لقول رسول کریم سرا ازا شمس کو ویرت کلا کم وقت چی دامر کو ویرت راون غختلشی کو ویرت تکویر دے تکویر ران تو لولو توی انغختو تا یو شی بل شی پٹکی لکا کور عماما دا پٹکی وال چلاندنے وال پٹی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ او کلا چې دا ستوري خړشي ان کدرت خاوري رنگي شي خړشي او نورانيت زائل شي وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ او کوم وخت چې دا غرونه والزول شي وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ او کلا چې بلار به خوشي کړي شي. ګورا د عربو مشهور اور محبوب ساوره او خوا او اوخه چکلا بلار بشی نو د لسم میاشت پس دالنگی زکا ورته اشار وی او دا یو محبوب حیوان اور جانور د عربو او کله چې دا حیوان په بیگا سبای زمیدار ورته بیا انتظار کې او سوکیداری کې نو الله وی ویزل اشار او تلتا کلا چبلار بھی با معطل کرشی خوش با کرشی او دیاغی نگرانی با پاتی شی زکا دا خلق دا آخرت پا غم کی بون خلی ویزا الوحوش حشرات اصوا چی دا وحوش درندگان جمع کرشی وحوش حشرات بعض علماء ذکر کئی چی دا وحوش دیو قیامت پر از پاسو لکی گی او تردی چ اللہ کریم دا اخکر والا اخکر والنا دا مونی ساوری بدلا واخلی یو ظالم ساوری نبا دا مظلوم بدلا غستے کی اور بعد عظیم چ داغی بختم کرش. دیم قول دا حضرت ابن عباس سے تو منسوب دے چ حشر کل شین الموت الا الانس والجن حشر کل شین الموت ہر چیز حشر پہ موت تے سوا د انسانان و د جنات ہونا. نزل ہو شو شرت ویزل بہار سجرت او کلا چدرا گنا ڈکڑشی سجرت پمان ڈکوال امراضی او سجرت پمان د لمبا امراضی چور پک بل کرشی خدل تمنگا د سورت انفطار د فجرت پہ مناسبت د سجرت مانا ڈکوالے کو او سورت تور چی با کل انشاءاللہ ویو نو آل تکی والبحر المسجور چی رازی با نو بال تا پا ماند لمبشی بی اخلو او تسجیر لمبی لمبی توی چی دریاب کی اور بل کرشی او دا اور با بلی گی اسم پلی دریاب کی طول تیل پراتی دی کنا نو بیا با بل شی دا با طول لمبشی کلا چی درابو نا ڈک کرشی شپکشن اس دا نفے نفے نہ بعد شپگ حالات نفے ثانی نہ رستو ویزن نفوس و زوجت او پکم وقت نفس نبا جوڑا کرشی. نفوس و زوجت یو مطلب دا دے چہ دا روح چکم دا جسم نہ وتلے دے دا روح بدی جسم تو واپس کرشی او دا بد قرب قیامت وقت یعنی دا با یعنی بعد بعد نفل اولائی کنا نفے ثانی نہ پس بھی دا روحونا با جسم تا ور کرشی یعنی خلق با بیا جوندی کرشی روح با جسم سر ملاو شی. دویما توجی ویزن نفوسو زوجاتا او کلا چی نفسونا با یوزی کرشی او مراد نفوسنا اغا اهل عقیده دی دا یو نظری والا او دا یو عقیده خلق دی با پخپل مینس کی یوزی شی مومنان با یو ڈل شی نو منکرین با بلا ڈلی وی اخپل اخپل ڈل بروانی ویز الموعودت سویلت کلاچ زندہ اے زندہ در گور کرشینا تپوس بو کرشی موعودا اگا جنائی تویل کی گی چگا جوندہ خخشی زمانی جاہلیت اور ابتدا کے دخل کو رواج ہو لورچ بے پیدا شوا نہ بے جوندے خخولا دل پار چ دلور وجود اب خلق کو نشو برداشت کولے او اگر بخل کو زان لار گانا ویزا بشرا بما ضرب الرحمانی مثلا ذل وجو مصدم و کظیم نکلا چلور بے اشوا نہ بے نشو برداشت کولے آب دغ سے زندہ درگور کرا تو قرآن پاک ہوئی وائز المعودۃ سئلت او کلا چ زندہ درگور کرے شیو نبا تپوسو کرے شی جوندے خخی کرے شیو نبا تپوسو کرے شی اس چ کم چنے جوندے خخ کرے شوا نو دیاری خو گناہ نشتے دے چاگے نبا تپوس کی گی اداری جنے نہ دے تپوس کو لسف فیدا مفسرین دری جواب لکھی یو جواب دا دے چدل تا موعود چدا دا پمانا دا وائد سردا او حدیث تا مشکا جسانی کی وائد لفظ راغل دے نمانے دا ویزل موعود تو او کلچ وائدا وائد نبا خخ ان کی نبا تپوسو کڑشی نہ تپوس دا مودی نہ دے دا وائدی نہ دے خخون کے نہ دے دا یا آئے نہ وہ تپوس کی چھ دا دی والے خخا کرے وا دے ست سر کرا یا مودی نہ مراد دگا جنے زندہ در گور کرے شوی دا خسوئلت نمخ کی انہا سلح حذف دا ویز المعودہ تو سوئلت انہا او کلچے جوندے خخی کرے شوی نا کلچ جوندے خخ کرے شوی سئلت انہا تو تپوس بوشی پا بارد دے کی آنے سببیہ بوشی سئلت انہا تپوس بو کرے شی پا بارد خخ کرے شوی کی دا خخون کی نا چگا وائد دے بلت توجی دادا چی تپوس با دا جوند دی جنہ نکی گی دی واری معصومی نا موعودی نا لیکن دا تپوس در حقیقت تو بیخ با دوائد دی پاری چی چا خخ کری دا لگه او معشوم سر چی سوک زیادتی او کی زیادتی او اغا زیادتی که ان کی سری سغا معشوم تو نیوی او دی معشوم نا تپوس که چی اے لگا تو ولی وحل شوی تالا ولی سپیڑا چولی وا تا کم گناہ کرا تو دیکھ معشوم نا تو بیخ نی چی چا زیادتی کری نا غی نا تپوسی دیکھ نو مقصود تو بیخ دوائدی نو دی لگا انت قلت للناس اتخذوني امي الهين من دوني بیا یہ ذنب قتلت چب کم گناہ دا وجل شوا ویزا صوف نشرت او کل چی سیفی دا عمالو نشرت را بنستی شی خوری بکرشی او تا تبویل شی قرآ کتاب کا ویزا سماو کشتت او کل چی دسمان نبا پستک اوخ کلشی کشتت کشتا پمانا دا راخ کلو دا سرمن رازی کشتا نو کشتت چه سرمن باتی راخ کلشی یعنی سپین بکره پوستک باتی واخ کلشی دا نور جمال به ختم شی ویزل جهیم سوئرت او کلا چه دوزخ تیز کرشی سوئرت ارخ با پک مخی نبل شی نور با پک تیز کرشی ویزل جنت ازلفت او کلا چه جنت نزده کرشی عالمت دولت شواہدو دائے جواب قسم دے عالمت نفسونا معلوم بکیار یو نفس ما احضرت اگر اعمال چی دے حاضر کری دی یعنی کری دی فلا اقسمو پینز شواہد فلا اقسمو بالخنس پس قسم می دی یعنی شاہد دی اغسطوری الخنس اگر پٹی دن کی پس تواپس کے دلونا دا خنس اصل تفاسیر معنی لکی رواجح او خنسا پمانا در رجا سر رازی خا نو خنس پمانا در رواجح سر اے داغ سطوری دی چی دوی چی را اخکارشی دوی یوزے پوری زی بیا داغ زین واپس روان شی چی کم زین زور شیو ال تراشی ال تبیا پچ نو چی چا دا خنس مانا پا واپس کی دن کی کر دی ہم صحیح مانا دا اگر سوک مانا کی پٹی دن کی نم صحیح مانا دا زما شیخ ہم دغه مانا کولا الخنس اغستوری چی روان دی پل زیتا پس تا روان دو نا واپس شی واپس اینا پس تا تخت شوا پچ شی الخنس اے واپس کی دن کی اغزید اخکار کی دوتا او چی بیا پچ شی بس داستوری دی دوی چی ظاہر شی نزی او زی پوری آلتا نبیا واپس رازی چی واپس راشی اگا اول زیتا نو آلتا پچ شی نو اشار سنگا دا اے اشار دی طرف تا دا نکا داستوری چی ظهور نپس تا زی اخپلی او منزل تا بیا واپس راشی بیا پچ شی تو دارنگی تد انسان دا زمکی نا پیدای زی او مقصد عمر پوری اویا تیاو پوری بیا واپس راشی دا زمکی کی خخش الجوار شاید دیا اگا ستوری الجوار چتلن کی دی جوار دا جاریتن جمع دا چروان و دوان دی الکنس چخکار کی گی الکنس چخکار کی گی کنسم دا کنسنا اخکار کی دو توی او کنس داخل دو توی الکنس چ داخلی گی اخبل زی کی یو دخول دے یو پٹی دل دی نو خنس واپس کی دن کی الجوار لن کی الکنس داخل دن کی تحت شعا او دا کنس مانا پخکار کی دوم شوی دا علماء ذکر کردہ الکنسی چخکار کی واللیل اذا سسا او شاید دشپا سو کوئی داغا پینز ستوری دی کنا او مریخ دے زہرہ دے عطار دے داغا خمسے متحیرہ چی ورکوئی داغا پینز دی سو کوئی چی نا مطلق ستور و قسم دے واللیل شاید دشپا اذا سسا چکل دا پشاشی چی واپس شی و صبح او شاید دے سبا اذا تنفسا چی سا واخلی یعنی ظاہر دو کشی انہو جواب قسم صداقت تا قرآن انہو بشک دا قرآن خامخا دا وینا رسول شوی دا فرشتی عزت مند دا زی قوت ان چی خاوندلوی طاقت تے اند زل عرش مکین مانا خواکی دا مالک دارش اند زل عرش پنیز دا مالک دارش مکین قدر دان دے مکین زینیون کے نا مکین قدر دان دے دانا چی اللہ زی مکان دے دے وقت سر پاتی کی این دا دلار شی پا خواک دا مالک دارش مکین قدر دان دے او دا مکانت رتبی دے او مکانت کرامتی دے متائن سم دا سم با متائن سر لگے خان او دا سم دا ظرف دے متائن سم خبرہ من لکی دیشی دی دی التا متائن سم خبر من لکی دی شدی جبریل آلتا امین دا جبریل امانت دار دے اما صاحب کم بی مجنون آن دے مرگر استاسو لیونے نبی علیہ السلام تشارہ ندے دا مرگر استاسو مجنون ولقد راہو البت تاقیق دیلی دلو دا جبریل بل افق المبین فاغ کناری اخکارا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام دی دلو کنار کرچ نبی صاحب غار حرا کیوں او دے ور تراغے نبی صاحب چ ماوکت مصد الافق او درے زل لی دل ثابت تھی وما هو علی الغیب بظنین او نے دا پیغمبر علیہ السلام علی الغیب پہ بیان لو دغیب بظنین بخیل گورا یو غنین دے زواد سرا او یو زنین دے زواد سرا دا زواد سرا پمانا دا بخیل دے او زوی سرا پمانه دا متهم دے نمانه دادا او نده دا پیغمبر پا غیب باندی بزنین بخل کون کے بیانولو دا غیب بخل نکی او غیب نمراد قرآن وحی دا نو دیتاس تو وحی رسی اگا پتی نا اور یا دا ابن کثیر چکم مانا کردا خدا پا قرآت زوی سردا وما هو علی الغیب بزنین او نده دے پا غیب متهم او دا غیب بان متهم ندے مانا عالم الغیب نہ لے اور کہ سوک پیغمبر تا غیب دان ہوئی نو گویا کہ جب پیغمبر تہمت ہو لگا نہ نہ دے دے غیب بانی متہم او دا متہم کل دے چہ دا عزوی سر شخا بے زنینا زکا ابن کثیر ہوئی بے زائی البخیل و بے زائی المتہم وما ہوا بقول شیطان ارے دا قرآن وینا دا شیطان رجیب دا سی شیطان چمر جم دے اے رٹل شیو دے فائن تزبور زجر نو پس کم خواہ روان یا تاسو قرآن مپریخ دے بلخوازے انہو آنے دا قرآن الا ذکر العالمین مگر نصیت تے لپاد مخلوقاتو لمن شاء لپاد آغا چاہا شاء چغواڑی منکم دتا سنا ان یستقیما چ برابر شی کسو غواڑی چ دے پ برابر لار لار شی باقی دے پار قران دے وما تشاؤنا او تا سو خوا خ نشی کولے الا یشا خوا خول نشی کولے مگر الا چغواڑی اللہ چ رب دے مخلوقات دے دا دو خبر یاد کد ابن کثیر نا یو دے ما الغیب بزنین ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ انزلہ اللہ علیہ بزنین اے بے متحام ومنہم من قرا ذالک بزوادی اے بے بخیل والزنین بزا المتحام والزنین بزوادی البخیل اور بیا رسو ہی گورا انہو الا ذکر العالمین علک دا قرآن نصیت مخلوق دے اے من اراد الہدایتا دا زان لنوٹ کا من اراد الہدایتا اگر سوچ ارادت ہدایت کی فعلیہ بیاز القرآن نو قرآن دیوئی فإنہو منجات لہو لکہ دا قرآن زرد نجات تا و ہدایت او دا ہدایت تا ولا ہدایت فی ما سوا ہو او بغیر دا قرآن نا فبل کتاب کی ہدایت نشتے دا قرآن دلوی کتاب دا ہدایت تے ابن کثیر امتیازات تا سورة تکویر سورت ممتازو پسفاتو دا نر سرا چکو ویرت تے دارنگی پسفاتو دستورو چ ان کا درت تے او سورت ممتازو پا ذکر دا ازل عشارو غتلت سرا او دارنگی سورت ممتازو پا ذکر دا ازل وحوشو حشرت سرا سورت ممتازو پا ازل نفوسو زو وجت سرا سورت ممتازو پا ذکر دا غستورو پسفاتو دستورو چ خنس اور جوار اور کنس تے اور سورت ممتاز ہو ذکر دا صفات دا جبریل چند دل عرش مکین مطاعن سما امین مطاعن سما اے امین سورت انفطار دو اتیادے پس سورت تکویر نا اور ترتیب مصطفی کے دو اتیادے خو پس سورت نازحات نا ربط دا سورت دعوت بات قیامت دے ربط دا سورت تفصیل دا سورت تکویر دے التاویلو وایز السماء کشتت دلت دی از السماء فطرت التو از النجوم منقدرت دلت وی از الكواكب انتصرت التو از البحار سجرت دلت وی از البحار فجرت التو از النفوس زوجت دلت وی از القبور بوسرت التاویلو علمت نفس ما احضرت دلت علمت نفس ما قدمت و اخرت دیکھو کنا دلت ما صاحبكم مجنون دلت یا انسان ما در رکھ چادو ککڑے اے دا دغه تفصیل دے ارا سما ان فطرت کله چ د اسمان اوچوی و ازل کواکب انتصرت او کم وقت چ د استوری ا انتصرت ادوریگی دوی دل پی نه کنا راتا شتول داستوری با ادوری گی اے ارتاو بشی ویزل بحار و فجرت او پکم وقت دا درابونا روان کرشی درابونا بڑک شی نو روان بشی طول دنیا بو بشی ویزل قبور و بوسرت یو مانا او کلا چی قبرونا او نڑو لشی بوسرت او نڑو لشی دیو ترجمہ ویزل قبور و بوسرت او کلا چی اصحاب قبور پورتا کرشی نچے زویل قبور وائے نو بوسرت خبیا ٹک دے چکلا خاوندان دا قبرنو پورتا کرشی او کی اخپلا مانے نو زل قبور کلا چی دا قبرنا بوسرت او چو لشی او نڑو لشی دا قبرنا با او نڑو لشی کنا او پس دا نڑے دونا بدا سشی دا بتس نشی علمت نفس ما قدمت و اخرت نبوئی قبور و بوسرت او کلا چخاوندان دا قبرنو پورتا کرشی یا دا قبرنا اونڑو لشی علمت نفس ما قدمت و آخرت معلوم بکی هر یو نفس هر اعمال چ مخ کی دیکرو و آخرت اگ اعمال چ رسو دے پاتی ہو اے اول اور آخر دا ٹول اعمال و اخکار کرشی یا ایو الانسان اس ترغیب دے دا زجر دے انسان دا یا ایو الانسان اے انسانا ما غر رکا بربک الکریم چا دو قتل تا دا رب محربان نا الکریم رب محربان مانستا رب کو دیر محربان دے اور بتائے دیر نعمت نہ کرو ولی نا شکر شوی الذی غزات خلق کا جب پیدا کرے تو پیدا کرے تو فسوا کا بیا برابر کرے دے تالرا فعدل کا بیا نیک قد والا جو کرے دے تالرا فعدل کا دو ترجمی دی یو خدا کرت مشورہ چدا مخفف کرتے فعدل کا اڑول دے تال رپ ہر صورت فاد لکا دا عدول نا اڑول دی فاد لکا نو اڑول تا تکشوا اڑول اڑول تا فی ای صورت فارغ صورت ما شاء رکبک چو بخوا دا اللہ تو ترکیبی درک تال را بلا توجید فی ای فاد لکا فماند نیغوانی دا قد سر دے خب قرعت مشدد سر فسواکا برابر کرے دے تالرا فعد لکا مان بشی نو نیغ پست نیغ قدوال جوڑ کری فعد لکا پس نیغ نیغ قدوال جوڑ کری نو قدر نیغ کرے دے گورا عدالا کشی نو فماند عدول دے آڑاول کمانی رازی اڑول تپ ہر اگر سورت چ اللہ کو خوا سورت دفلار سورت دا مور ماما کاکا انسانی شکل او کے عاد تالا کشی بے تشدید شی نمرات تنصب نیک قد باد تالا کا نتے جوڑ کرے خاوند نیک قد ایسے نیک سارو پشان لٹی الٹا نہیں تھا درے متو جی پر تبھی ذکر گئی خالق کا اندازہ کرے دے وجود ستا اندازہ کرے دے وجود ستا دسنا دنطفینا فسوا کا بیا برابر کرے دی بدن نستا بدن ستا فعدل کا فسوا کا برابر کرے دے بدن ستا فعدل کا برابر کرے دی اندام نستا دا گورا لیچ برابر دی دا سینی دی پوزا برابر ادا شنڈے دوارا برابر باسی نہیں سترگی دوارا برابر ہی دی دانا چی یو وڑا اوپا لگا تھا کہنا اخبی دوارا برابر ہی دی او چی یو اگدوے بلا لندوے بیا بکار خراب ہو فاعد علاکا برابر کری دی اندامو نستا نقدر خلقا تسویہ دا نطفی نشوا سواک بدن شا عدلک آزا شا فی ای صورتین فارغ صورت چد اللہ خواہ رکبک ترکیب درکتا لرا کلا یقینا بل تکذبون بالدین تاسو نسبت دروکا پا قیامتا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَفِي شَكَا فَتَاسُ بَانْدِ نِگْرَانِ كَوْنْكِ حافظین مراد اغا فرشتی دی چی کاتبین کرام دی کرامن کاتبین لکن کی دی کرامن عزتمن کاتبین لکن کی یعلمون دوی لکل کی ماغ کار تفعلون چی تاسو کوائے بے شک ابرار پر نعمتون کی دی بدکاری با پر دوزخ کی او داخل بشی دوزخ دا یوم الدین پر از قیامت وما هم او نبی دوی عنها در جہنمنا بغائبین پچی دن کی وما ادراکت چا خبر کے چما یوم الدین صدہ دار از قیامت سم ما ادراکا بیا چا خبر کے تا ما یوم الدین چا صدہ دار از قیامت یوم دا یور از دا لا تملک نفس لنفس شیا اختیار بن لری حسی او نفس نفار دبل نفس شیاد اس چیز والامر اختیارات یوم ازن پتا غرض للہ یو اللہ لربی سورت انفطار دے ممتاز پا اذا الكواکب انتصرت سرا ممتاز یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم سرا او ممتاز پا ذکر دا حالات سلاسو دا انسان خلقکا سواکا عدلکا او صورت ممتاز و ذکر دا کاتبین کرام سرا دیکھو او صورت ممتاز و نفی دا شفاعت قاری سرا صورت متففین ترتیب سرا دریم اتیادے پس صورت انفطارنا او پا نزول کے اشبگ اتیادے پس صورت عنکبوتنا ربط دا صورت ما سبق سر ادا دے ہر کلاچ مخ کی صورت کی دا کاتبین کرام داغی لکھ اور داغی اعمال ذکر شلل جستا اعمال کو کاتبین لکھی صورت اول کی وی ویل للمطففین ہلاکت دے اگر سڑی لرا جب اعمال کی کمی کی استا اعمال لکھی نو کمی والے گئے دارنگ صورت انفطار کے ویلو وما هم عنها بغائبین داخل بد دوزخ نہ بچ نہ کرے شی دلتوی ان کتاب الابرار لفی سجین فسجین کی بواتو لشی نسنگ بد بچ کی گی دارنگی پس صورت انفطار کی دا دو قسم خلق و حالات ذکرو ان الابرار و ان الفجار و جدید تفصیل پس صورت متففین کی تفصیل را روان دے ٹھیک شوا پس تفصیل سورت انفطار کیو یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم دلتا ان الذین اجرمو دی آغا مجرم انسان عادتن و حالات بیانے گی ویل للمطففین او خلاصہ دی سورت ہر سے رابع نگر دی دزوے مریضی مجبل شہراش بیا زمان توجہ خانہ وش ویل للمطففین کی اس کو بند انشاءاللہ ویل للمطففین خلاصہ اول ایسا تقریبا سلور آیتنا پدی کے زجر دا انسان دے زجر دا انسان چپ اعمالو کی کمی کئی بیا تخویفی اخروی دا ذکر دا سجین او بیا دا منکرینو دا سجین صفتن دی اور اغین پستا ان کتاب الابرار لفی علیین بشارت لپار دا مؤمنانو فاخر کی زجر دا منکرینو دے حلاکت لپار دا کمی کا ان کو اللذین آکسان ازک تالو الناس دا ازک تالو خو دا باب افتعال نہ دے خو پا معنی کی دا باب استفعال نہ دے معنی دا ازک تالو کلچے پیمانی اخلی دا خلقنا او دا علا با پا معنی دے منشی ازک تالو الناس اے من الناس کلچے پیمانی اخلی دخل کنا یستوفونا پورا کول کئی دخل حق چبل نہ پیمان اخلی میں بیا پورا جوکی ویزا کالوہم او کلچے پیمانی ورکی خلقلا او وزنوہم یا تلی خلقلرا یخسرونا کمی کئی چتا دبل نہ اخلی نو اخپل حق پورا اخلی او چتا والا ورکی بیا نہ کوڑے پورا جھوکے نہ بگے پورا جھوکے اور نہ وزن پورا ورکے اور داخل بل نہ بے اغسل نہ پورا اور چزان نہ بے ورکول نہ کم نہ قصہ یہاں تک استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله الا یظن اے گمان نہ کیتا انسان ان مبوسونا کہ دوی با پورتا کرشی دا قبرنا لیوم عظیم پرزی پوری کی یا لیوم لفاظ لوی رزی یا فی یوم عظیم پلوی رزی کی یوم یقوم الناس کلا چو بدلی کی خلق رب العالمین مخامخ دا اللہ تا کلا رضیا نمانس کلا داس نو پکار پردے حق نو دا الفجار او تفسیر قرطبی چی کلا حق دے او کلا یقیناً ان کتاب الفجار بے شک عمل نامہ دا کافرانو لفی سجین دا پس سجین کی دا سجین چی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کتاب اعمال دا بدکارو او روحون دا بدکارو دا پس سجین کی وی او سجین چی دے نو دا ماخوذ دا سجن ندے او سجن آغا مکان ضیق دا ہوئی تنگ زیتا ہوئی او سو کچھ دا تنگ زیتا ہوئی اسم کلان دے دے خبان حال تو جہنمیان و زید اللہ تمہنگو ساتھی و ما ادراکا ما سجین و تچا خبر کے چی سجین سشے دے کتابن دا یو دفتر دے یو کتابن دا یو رجسٹر مکتوب دے مرقوم لکل شے پا دے کہ دا خلق اعمال لکل کی گی او دا خلق نمون لکل کی گی ویلو یوم ذل مکذبین حلاکتی پا دا غرز لپا دا درو جنون کو الذین دا سوک دی دے جنا ذکر دا علامات دا فجار بیانی گی خواہ الذین ذکر دا علامات دا آل سجین الذین دا آل سجین سوک دی اے اول نخواہ یکذبو بیوم الدین چی نسبت دا درو کی قیامت تا اور درو وما یکذبو بی اور درو جنوال نکی پا قیامت الا کل موتد مگر آر غصرے چی دا حد نتجاوز کے ان کی پا حقوق دا اللہ کے اسی من گناہگار بلا نخواہ دریشو درما سلورما او کلا چلوشتے کی پا دیبانی آیتون زمنگا وید آیتونو تا اساتر الاولین چی دا کسی دا پخانو دی کلا دا سنو پکار یعنی تکذیب دا قیامت نو پکار قرآن تا اساتیر ویل نو پکار بل رانا بلکہ زنگ لگولے دے ایا کلا حقا کا کلا یقینا دوی چی دا تکذیب کی ولی رانا لا قلوبهم زنگ لگولے دے پا سنو دو دی باندے ما اغا آمال مشرکانا کانو یک سبون چی دوی با پا دنیا کی کول کلا یقینا انہم ذکر دا سزا دا فجارو دا بدکارو دا سزا ذکر انہم دا بدکاری چی دی ہر ربیم دلی دو در بخپلنا یوم ازن پا دا غرز لمحجوبون مخام خبا من کرشوی علامہ قرطبی دا امام مالک قول نقل کرے دے اور نور دلائل تفسیر ابن کثیر دا امام شافی سے قول نقل کر دے چہ دا لمحجوبون دا حد دلیل دے لپا دا آل سنت پا اثبات رویت دا باری تعالی چہ آل سنت مؤمنان و عقیدہ دا چہ مؤمنان با اللہ پر از دا قیامت وینی جنت کی بوینی اور امام شافی اور امام مالک سے فرمائی کہ چہ رویت دا باری تعالی ثابت نشی دو لمحجوبون فیدہ نشترے چہ کافر با دا اللہ نا محجوب شی چہ ار سری تا دا اللہ دیدار نا نصیب کی گی لکہ سنگا دا معتزلہ و عقیدہ دا بیا دا محجوبیت تا کافر اور داغی دا تخصیص فیدہ سشوا معلوم ہے چہ کافر خوب محجوب وی نا مومن بسوی رائی لدن کے بئی ابن کثیر تحت عزل آیا امام شافی سے قول نقل کر رہے تفسیر قرطبی مزیدار خبر کر دی چہ دا آیت اس بات تا رویت لوی دلیل دے او کہ رویت ثابت نشی وہ دا محجوبون فیدہ ختم نہ او کہ وینو صفہ دا تو خیمہ ابن کثیر صفہ دا تین دا غدری آتلان دے مرا 347 دے جل چاہتم دے اغوی گورا قال امام ابو عبداللہ الشافی وفی آزلات دلیل على ان المؤمنین یرونه عز و جل یوم ازن اب یا ابن کثیر ہوئی وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وهو استدلال بمفهوم هذه الايه ددی آیت پر مفہوم بان استدلال کر دے او دا دیر خبر ہے کرے دا او دارنگ چکم دے تفسیر لکھی علامہ قرطبی او دے خستہ باس کرے دے او دا باس پر کمزے کے دے صفحہ نمبر 261 201 پیتا او جلد نولسم وقال زجاج فی حضرات دلیل علان اللہ عز و جل یرا فی القیامت ابیائی ولولا ذالکا ما کان فی عزلات فائدتن ابیائی پہ دیکھ سے فائدہ شوا وقال مالک ابن انس فی عزلات لما حجب آداؤہو فلم یروہو متجلہ لی اولیائی حتی رعوہو امام مالک رحمت اللہ علی بتفسیر فتح القدیر دقا قرطبی کی دارنگی البدائع بدائع الفوائد دے ابن قیم سے تفسیر لے اور اغیم دی آیت لان دی لکل دی چی دا مؤمنین و لبا رویت دا باری تعالیٰ پا قیامت کی نصیب کی گی اللہ دی منطولت نصیب کی سمہ انہوں بیادا منکرین لسوال الجحیم خام خب داخلی کی دوزخ دا سمہ یقالو بیابدوی تولشی دا سمہ ترتیب دی پار نہ دیکھا آو سمہ یقالو بیاب اویلشی دویتا حاض اللذی کنتم بی تکذبون دا خوب تو جہنم تا چیزی نوئی با دا دوزخ دے چتا سبا درو جن گنا کلا بشارت کلا یقینا او بیان دا جزا دا ابرارو ان کتاب الابرار لفی اللیین عمل نامد نیکانو دا پی اللیین کی او تو چا خبر کی چما اللیون دا اللیون سیشے دے کتاب مرقوم اعلی اللیین لوئی منزل دے دا او دفتر دے آلی کلشوے اور رجسٹر لکھل شوے یشہد المقربون حاضری کے دیتا دا اللہ مقرب فرشتے اور ذکر دا انعامات دا ابرار ان الابرار نیکان لفی نعیم دوی با پنیمتن کی حل الارائی کے پتختنو ینظرونا چبوری با اللہ تا از ابن کثیر و قرطبی ینظرونا گوری با اللہ تا دارنگی ینظرونا او گوری با پترف داغ نعمتنو چلاول ورکڑو او ینظرونا او گوری با کرامتنو تا چلاول ورکڑو تعریفو پیجنی بطا فی وجوہیم پا مخونو دودی نظرتن نائیم اغتر و تازگی دا نعمتنو او مخونو بہتر و تازگی یسقونا من رحیق مختوم سکولکی با دیتا دا شراب خالصنا رحیق شراب خالص توی دا شراب خالصنا مختوم مہر لگول شوی مختوم مہر وحل شوی دازی شراب چی داغی ڈکنی با مہر شوی اللہ چی چاب اور تلاس نہیں لگولی اور سلبند چی ورطا مگوی رحیق مختوم سلبند شراب ختام مسک اخات مسک اے ختام دا مہر داغی مسکو انبر بی چی ختام مہر مسکوی فما زمنو کبی شرابی یا ختام خاتمہ داغی دا مسکو ندا آخری گڑ چبا کہ ان بید مسکو نہیں فما ظن کبھی اولی ہی سبحان اللہ وفی ذالکا او پا درس نعمتنو کے فلیتنافس المتنافسون رغبتیو کی رغبت کا ان کی پس پا درس نعمتنو کے رغبتیو کی رغبت کا ان کی پس کے پا حصول دا فضائلو کے نو پا ترک دا رضائلو نو پا عجلت دا حسناتو نو پا ترک دا سیئاتو تیشو گنا رغبت نیو کی رغبت کے ان کی نہ پہ حصول دا فضائلو نہ پہ ترک دا رضائلو نہ پہ حصول دا حسناتو نہ پہ ترک دا سیئاتو سیئات پریگی دا حسناتو پسیشا رضائل پریگی دا نہ پہ فضائلو پسیشا ومزاجو او خوند دی رحیق من تسنیم ملاوٹ بد دی دا تسنیم نہیں آیا نندائیو چی ندا یشربو بها المقربون چو دین با مقربین سکل کئی علماء لکی چو مقربین دا تسنیم ندے دا تسنیم دا دا شرابو نم دے دا مقربین دا با تسنیم مکمل خالص تسنیم بس کی واما ابرار نغیل بکلا ملاوٹ دا کافوری مکلب دا زنجبیلوی مکلب دا تسنیم بی مزاجو من تسنیم ابرارو دے پارا ملاوٹ تا تسنیم ملاوٹ تا زنجبیل او ملاوٹ تا کافور واما اصحاب اليمين غریب اس کی دا تسنیم سبحان اللہ دغه مقربون اما مقربون اعلی درجی ایو تسنیم سکین ان الذين اجر بشکا کسان اجرمو چ جرم کر دے یا اجرمو چ مشرکان دی جرم نہ کئی کانو دی دوی من الذين یزکون دی دوی چ مؤمنان سره خندا گانے کئی مؤمن سره خندا کئی او سم چ دے دا غٹائٹ ملحدین چلی دے مؤمنان سره خندا گانے کئی وے تا وی دی قیا نسی مزاج خلق دے اسو کوئی دا انتہا پسند دے چ چا کی غیرت نہ انتہا پسند دے او چی بے غیرت شو نو بس جمہوریت شو پوچھلے کا نا او چلے کون غیرتی نو دا انتہا پسند دے دا ستے زکار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا ابھی دا جگڑے ہمیں شرار روانی دے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ او کلا چی تیری گی دا کافر پا مؤمنانو یتغامزونا مسترگی وہی روان دے لگا سم چاہتا پتہ نہیں دیکھا خوش کل رشتے آتے شوروں کے بیا ہو چپ لار جی مخالف ایسے بس اس کی بچا گاڑی والا مخالف چ بسی دامن سے رکھیے گا نستا فان بچے تیری گی آرن بوئی آرن بوئی خوش ہو گیا نا یہ سرے ماتے ہوئے چدا فلان کے چستا فان تیری گی آرن بوئی میں آؤ کہنا چاہیے غیرتی خوان بے غیرت دین و ٹیزو ناچی پہلے کہنا انا دا خبر اچھی ورطا ہو رسی بیا بیا حرن نو او سم دا سیدی خان یا زکونا خندا کئی تاثر خلق خان دی گوانی تس خبر ہے کوئی دا تالیبان دا اسخاوی لن او دا دوی دا سب بدلہ دنیا صدا او اس پو میں تا خلق رسی دلی وی تب مولا سیوائی خو پروا نشتے احساس کم ترے کرام شیخا آیو شاعر وکنا غیبا شاعر وی او یورز اسی یو وزیر سر ایک اپو لگا وی علاکہ ماں بادشاہ زگا بوزا کنا زم اشعار وی ماں چمال بادشاہ سرا کی وی خا وی تو ماں تو ویا ندی مزاخیہ ورطا وی وی بازار رفتم بخریدم گننا وی بیار قول آوزو بیار بی ناسی ملک ناسی لائن ناسی شریف وصف اصل خن ناسی لزی وصف بیدو ناسی ملک جنتی وننا ویالک وناس دے ویالک گننا ونا قافیہ بنا برابر ہو نہ دی وزیر ورتے قافیہ یو خاص پورا صورت تے یو خا یو ٹکے نو خندا پتور بان بادشاہ تے وی یو شاعر میں قتل دے چکٹوا یو دیگ نہ پی جنی وسوی بازار رفتم بخرید ہم گننا ابلے وار تے طول صورت تے اخر کی وچ ونا پیرا والا نو بادشاہ سگ چراغے کنا نو بادشاہ تے کتو دے گئے وزیر و تبد ویل شاعر خونے دے آگو فل بدی شاعر دیکھا تو الاڑ دے بے بات وائے چس وائے بے ماں کو سنور جڑ کرو خوشت یو بل وے ماں بے آگا سا بے نمرا ذلتو و نترا ادبی کہ وصف قل هو اللہ زیر ابی لہب است تبھی پوچھ نمرا ذلتو و نترا ادبی کہ وصف قل هو اللہ زیر ابی لہب است تا زکت ادرو لما پخپل پتخنا سے تب برا عزت عزت من نے زکت اسپکنا قرآن چی سڑے ہوئی نمخ زکت ابی لہب رازی رسر پس قل هو اللہ وحد رازی تا خیال لے ہوتا خطب احساس کم ترے کے مبتلا نشی گوری خان تدریر لوی مقام ہے وہ گوری احساس کم ترے خود اید پار یار طالبان احساس کم ترے تا سدر لوی خلق ہے روان سنگھ مزون او یا یتگا مزون تو کی بے کولے ویزن قلب علم او کلچ واپس کورتا ان قلب فقین واپس کے دلبا خوشحالی کا ان کی کورتا بلاڑ خندلی میں ورسا پٹک بازار کے میں اسپک کراؤ پو جماعت کے میں اسپک کراؤ پوجرا کے میں اسپک کراؤ کہنا عموماً ملحدین دے علماء و طلباء و سردگا سے خندہ گانے کئی کہنا ملاوی شریعت واری وشو کہنا اور ٹوک قسم قسم ٹکا ٹوک ٹکالی بدر سر کئی ازان قلبو فکین نو چکور تزی نو خوشحالی کا ان کی وَيَزَارُهُمْ أَكَلَچُونِ مُؤْمِنَانُ لَرَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ دَغُمْ رَهَن او دا ساده گاندو ته صفات دا ولو ما ارسلوا حالاک نذ لیکل شیدا کافرن مقر کر شی پین دی حافظین سو کہ کون کی حافظین مفتیان کو دی باندے او دا مان پ کتاب تفصیل کشته شیخ و مان کولا مفتیان سرا حالاک نذ مقر کر شی دی پ مؤمنانو حافظین مفتیان یشهدون برشتهم و ظلالهم کتاب التفصیل لکھل تاکے الک تو خو مفتی نوی کتاب دی مؤمنانو فتوی لگولے لکہ سم ملحدین او مفتدین پیشات علماء بانے فتوی لگئی ازان دی مفتی دور کرے وارسل علیہم حافظین اللہ فالیوم پسنن اللذین آمنو چھ مؤمنان دی من الکفار یزکون کافرانو سر بوخان دی تلکا بے تلکا بدلہ بتواخ دی علی الارائک انزل بازی پر تخت ناس دی اوری برسری چتر وانی یار خندش دے لمبی سنگ دی داور لمبی سنگ دی خندش دے تنگ خونی کا نا حلال خراخ کی انظرون حلال کی انظرون حل سوی بالکفارو ما کان یفلون حل پا مانا دا قد سر دے قد سوی بالکفارو تاکی سر ورکمشو بدل کافرانو تا دا آمالو چدوی کول سورت ممتاز و ذکر دا سسرا ازکتالو سرا ویل للمتففین سرا او عادت تجوک اے احدت تجوکن کون کو سرا او سورت ممتاز و ذکر دا سجین او علیین سرا او سورت ممتاز و فسبات رویت تباری تعالی سرا او سورت ممتاز و ذکر دا انامات و او سوسن سا اے پا تسنیم سرا ذکر دا تسنیم سرا و مزای من تسنیم سرا اور سورت ممتاز و سبانے الذین آمنوا کفار یزحکون سرا سورت انشقاق نزول کے پس سورت انفطار نہ دے اور ترتیب مصطفی کے سلور اتیا دے اور نزولی کے در اتیا بعد انفطار خلاصہ بے سورت داربت سورت ہر کلا چمخ کی سورت کے تاوے اس بات قیامت اوکا دل تمخ کے مزید دے ہر تسو ان الابرارا ان کتاب الفجار لفی سجین ندرت علام صدا واما من اوتی کتاب ورا زاری فسوف یدو سبورا اطویل ان الابرار لفی لجین درت نخبسی اوتی کتاب بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا تفصیل داری صورت تے التا ذکر چی دیال سمات کے کلا چلو سے کی پتیزم آیتنا دیوی اساطیر الاولین دلتا بھی بلی لذین کفر یکذبون کافران یکذبون دلتا تاویل ان الابرار لفی لجین دغا ان الابرار لفی نعیم اور دلتا بھی اجر غیر ممنون تفصیل دے ہر یو آیت لگے نو بل سر مناسبت خوری اذا سما او خلاصہ دی صورت پینزلس آیتنوں کی اس بات قیامت او بشارت للمؤمنین سرد تخفیف نہ لپا د منکرینوں او ترغیب الی الاعمال فلا اقسمنا اس بات قیامت پارا شواہدات بیا ذکر د کفارو او د مؤمنینوں اذا السماء انشقت کلاچ اسمان اچوی شقت اچوی واذنت لربها اغوگی اخدی معنی یاد شو و ازینت اغوگی اخری لربها لپار دو حکم در بخپل و حقت او لائق دی دلرا چغوگی دی بس او تفسیر قرطبی و هي عبارت عن طاعت ربها وگی اخدی حکم در بخپل تا و حقت او دیر مناسب دی چغوگی دی و از الارض مدت او کلا چه دازم کبراخ کلشی یوم مدد دے یوم مدت دے والارض مدد نہا پماند خورول دے اور مدت پماند راخل سرازی اور نبی علیہ السلام فرمائی تمد مد العدیم رابخ کلشی پشاند راخل دو سرمن گور دا سے چراخی دو خطنے آب شدہ سے لا ترافیہ وجم ولا امتا سورتی توہا رابخ کلشی تمد مد العدیمی راب اخلشی بشاند راخ کے دو راخ کلو سرمنی والقت مافیا او بغردی دا ہر غمڑی چپ دی کلیا خزانے و تخلت او خالی بشی وازنت لربها او وگی خدی حکم در بخپلتا و حقت او لائق دی دی لرا چ حکم دا اللہ تو وکی دی یا ایو الانسان و انسانا انکا کادہن بشک ترغیب الی الامال انکا کادہن بشک تعمل کونکے الہ ربکا اے الہ لقاء ربکا تر ملاقات رب اخبر پوری کدہن عمل کول فملاقی ہی دومانی پس تب ملاقی شی اخبر اعمال سرا یا فملاقی ہی پس تب ملاقی شی اخبر اللہ سرا فاما منوت کتابو بشارت بشارت ارغ سوچ ور کشور تامل نامہ بی امینی پہ خلاص دے دے نفسوفا یحاسب حساب یسیرا نفسر دے چی صاحب بکرش دے سرا حساب یسیرا حساب سانا وینقلبو او واپس بشی اینی روان بشی الہ آلی اخبال آمتا پہ جنت کے مسرورا خوشال کرشوے حدیث مبارک کے رازی فسوفا یحاسب حساب یسیرا دے سر بے حساب یسیروشی حضرت عشیو یا رسول اللہ حساب بکی گئے و یسیر بسنگے نبی علیہ السلام فرمال انما ذالک العرض صرف دا میدان حساب تو بدے پیش کو لکی گی بس او حساب بتے پورا نہ آغستے کی گی ولی یا عائشہ من نوقش فی الحساب ہو لکا چاہ سرچ حساب کے تفصیل ہو شو ناغو بتباشی وذالک العرض یا عائشہ صرف پا میدان حساب کے پیش کی دل دی وینقلبو واپس بشی جنتی الال یخبل آل تا مسرورا خوشحال کرے شوے آل نمرا جنت دے تخویف فاما منو تے کتابو پس آغا سوچ ورکر شور تامل ناما ورا ازاری رسو دشانا یا خدا دے مومن تبا پا یمین ملاوی گی دیتا یسار کے خدلتی ورا ازاری دا لاس بلدا سے تاو کرے شی نشاہ تبا وارو لشی لاس بلد تاو کرے شی دا سے اردے بدا سے ملاواڑی نشاط والعمل نامہ ورکی ایو رواد داد چھ دا لاس پا پتی سینہ کی ور امنڈ لے کی تو دا لاس پا شاتو زی لکہ دا سے گنا شاتو بوزی عمل نامہ والا شاتو نہ ورکی نفسوف آیدو سبورا نفسر دے چھ دے با آوازو کی علاقت تا او داخل بشور بلتا اینو کانا دا ولی زکا علت دا دخول جانم کان فیالی مسرورا وہ دے پخپل آل کے پا دنیا کے مسرورا بیغم دا آخرتنا یا مسرورا خوشحالی کا ان کے پخواشات نفسانی او سرا بے اتباع ہوا ہو و رکوب شہواتی ہی انو زنہ دے بدبخت دا قیدہ لرلا اللہ یہورا چھارکت با واپس نشید اللہ تا یہورا اے لا یرجیو الاللہ دے دا قیدہ ہو جد خورے مخلط لنشتے لے یا اللہ یہورا دے دا قیدہ وا چو واپس بنکرش دے پستا مرگا بلا ولنا ان ربو کان بی بصیرا رب دے چلے کان دے بی پا دے بصیرا عالم بصیرا لدن کے عالم چو بی ان مرجو الیہ فلا اقسم اس بات شواہد پس شاید دے شفق شفق توروالے دے نور پریوتون پس تک سروالے اسمان کے جکم سروال دے اول دے تا شفق ہوئی او شفق نہ پس تا بیان رنا رازی آئی تم شفق ہوئی کو حمرت اولاد فلا اقسم بے شفق شاید دے شفق سمان اغ سروال دنور پس پریوتو دنور نا واللیلی وما وسق او شاید دشپا وما اور حرغش وسقا چراجمشی پشپکی وسقا چراجمشی پشپکی والقمر شاید دسپوگ میں عزت تسقا کلچ پورشی دا بدر جواب قسم لترکبنا طبقنا طبقا بخام خبتاسو سوارش طبقا دا یو حالنا طبقا پا یو حالت عن طبق دا بل حالتنا سمانا لکا گورا نور پروزی نور پسی سرخی رازی اچھ نور لا نور پسی شپدا اسپوگ میں وڑی نور روغنی غٹشی دارنگ استاسو حالات نن کا تاسو کم یہ نو سباب پورا شے ارن غم جن یہ نو سباب خوشحال شے آئستا استاسو حالات بدل شی فمالم لا یؤمنون سدی دی خلق لرا ولی ایمان نراوڑی او کلا چلو سکی پدیبان قرآن لا یسجدون سیدن کی اللہ تا لوجد کرامت تا قرآن سیدن کی اللہ تا لوجد عظمت تا اللہ یا قرطبی وی لا یسجدون لا یطیعون بعملی بفل عملی بواجباتی لا یسجدون تابدار نکید اللہ بلکہ کافران یکذبونا نسبت تدروکی واللہ اللہ چدے عالم و پودے بما پارغسیز یوعون چدی پخ خیٹو کے پٹے یوعون آچے پزر کے پٹے یوعون اے یک تمون فبشرهم بعذاب علیم خبر ورکدوی لرا پعذاب دردناک اللہ اللذین آمنو اللہ کو استثناء متصلہ کو قطعن جائز نہ لا بعض علماء چدا اللہ مستثناء منقطع پماند لیکن دا علامہ قرطبی فرمائی چدا دا سر نہ استثنائی نہ دا بلکہ دا اللہ پمان دا واو سر دے مانا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چی مان راوڑ دے اور عمل کے نیک نلم اجر غیر ممنون مغیل پار اجر ندی غیر ممنون اے غیر منقوص از ابن کثیر غیر ممنون نہ ختم کرے شوی دمرا اجر ندی او دا مان باز علماء کے غیر ممنون نزبات لشوی خدا ممنون اخبل بابی مانا او مادی مانا منقوص پوانے سردا غیر منقوص نہ کم کرے شوی عطا ان غیر مجزو صورت بنی اسرائیل کے چرازی اللہ استثناء منقطع شی لیکن الذین بشی وہ قرطبی وچ مستثنا نہ دا استثناء نہ دا بلکہ دا اللہ پمان دے واو سر دے او مستقل کلام دے جملہ مستانف دا سورتی انشقاق ممتازو پہ یوسو خبرو یو وعزنت لربها سرا دین کو ازل ارض و مدت سرا و تخلت سرا و حقت سرا او یا ایو انسان نکال لربک قدحن سرا دارن کی سورت ممتازو پہ وراء ازاری ہی سرا او سورت ممتازو فسسر لترکبن طبقا ان طبق سرا سورتی بروج پیزا اتیا دے پس سورت انشقاق نا او وشتم نمبر دے پس سورت شمس نا ربط سورت او سیوتیوی ناشنا مناسبت سورت انشقاق شروع پیزا سما او سرا دے شروع دے پو سما او سرا التا ذکرو یا ایو الانسان انکا کادرون الی ربکا کدحن فملاقیه ندلتوی وما نقم منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید او ان رزین آمنوا عمل صالحات لهم جنات دا تفصیل بذکر شی سورت انشقاق کی اختصار سر ذکرو انکا کادرون الی ربکا کدحن فملاقیه دلت صفات رب دی هو یبدئو هو الغفور هو الودود هو ذو العرش المجید افعال دی طریقے سرا سورت بروج کے بل الذین کفروا یکذبون ذکرو دلت وی قتل اصحاب الاخدود جواز تکذیب نہ کی مؤمنان لفقور کی سوزی او مؤمنان لعزیتون ور کی خلاصت سورت دادا چدی صورت کی اس بات تا قیامت باندھ اول شواہد دی پدری آیتن کے بیا تخویفی اے زجر دے لپا دا منکرینو چچا مؤمنان پا خندقونو دا اور کے سوزاولا او بیا بشارت دے لپا دا مؤمنانو آخر کی بیا اس بات تا قیامت دے پا دلائلو سر والسمائی ذات البروج شاید اسمان چخاون دا غٹو سطورو دے بروج دا برج نہ دے برج غٹ ستوری تو خاون دا غٹ استور دے واٹ غٹ ستوری دی پس سمرا غٹ تھی والیوم الموعود او شاید درز وعدہ کرے شوی وعدہ کرے شوی چی قیامت تا و شاہد و مشہود او شاہد دی شاہد او شاہد دی مشہود دا سمانا سو کوئی شاہد ہر انسان و مشہود رز دا جمعی سو کوئی شاہد حجی سے او مشود میدان دا عرفی سو کوئی شاہد آغا تماشگر و مشود آغا سو چی داغی تماشا کے دیشوا لکہ اس دا حدود کرا روان دے کفار خندق کنستی وی او پای چی لرگی جمع کرو او ری ورطا کرو او چا چی کلمه دی توحید وی لانو اغا بی ورطا ورطو و شاید ان اغا تماشگیر چی دا خندقو نچا پیر ناس دی او تماشی دا مؤمنانو کئی پور کی و مشود او شاید دے حال دا چا چی تماشا کی دیشی یا تماشی کی گی لکا مؤمنان قتل اصحاب الاخدود تباہ دکرشی خواندان دا کندو والا قتل پا معنی دا قتل دے و تفسیر قرطبی دلتا لکی کلو شین فی القرآن قتل فہو لعنا از قرطبی کلو شین فی القرآن قتل فہو لعنا قرآن کی چرتا قتل برازی پا معنی دا لعنا سر بھئی نو قتل لانت کرشی دی اصحاب الاخدود خواندان دا کندو والا انار دا احدود نا بدل استعمال دے چاہ کند سوی آکند دا اور ذات الوقود خاوند خشاک والا ذات الوقود خشاک والا خاوند خشاک ازم علیہا او تعالا پا ماند عند دے ازم علیہا کرچو دا کافر عندہا خواک دا احدود قود الناس وهم دا کافر علا پا غا تکلیفنو یفعلون بالمؤمنین چه کول بے پا مؤمنانو شہود تماشا کون کیو گورا علماء کرام پدی کے گن اقوال دی چدا احدود چرتو سو کوئی دا پا عرض عرب کیو سو کوئی دا پا نجران کیو اور درو المانی او دیبن کثیر دا تحقیق نمالیمی گی چدا پا زمانہ دا فترت الوحی من عیسیٰ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منز دی زمانہ کیو پوشی نو بعضی مؤمنان کو خلق قتل کل اور چسو ناغی لاغ پٹشل زیب زیب پٹشل ارائیبان زیب زیب پٹشل اور بادشاہ وقت چو یوسف نمو یوسف زو نواس یوسف اگر بادشاہ ظالمو چو چا دا اللہ دا توحید نم با اغسط نا بے قتلو فاز زمانہ کیو علیکو نمی عبداللہ ابن تعمیر عبداللہ ابن تعمیر یا عبداللہ تعمیر دا عبداللہ تعمیر دے تو یو راہب سکھا آگے نہ بھائی تین دکھاؤ بیا دے صاحب کرامت جوڑ شو اور بیا دے خلق دا تو ہی دعوت ورکاو کلے چی مسئلہ خورشوا اگر راہب او جل شو اور دا زو تا زو نواس نو عبداللہ دے چکم دے نو دے اس پن آری باندھ دی جسم نہ دو ٹکڑے جوڑ کر شو اللہ دے دے کہ اللہ قرطبی اور ناشنا خبر کرے دا اے مسلمانان و دا قرآن لستن کو اصحاب احدود واقعات و گرے او دارنگ پا دی سرا دی دی پا ویلو پیز دا کولو نا پستا خپل پز رکی پا دین باندی دا کلکی دو عظم کو کہے اگر ماشوم زو نواس نا مرستو کی گئے ماشوم زو نواس اگر جسم آرکڑے شا لیکن مسئل نرستو شوے نو او خلق بدا زنانی و نارینا غسل پوکی با غرزول او بٹ رسیدل او دی کافران برزی آہا خوندو نبی لٹولا اللہ اللہ مسلم واقعہ ذکر کردی مولا روم واقعہ ذکر کی چو زنانو اگر آلو محشوم ورسخو او خلق دی زنانی توی چا خپل عقیده پریگی دا وانا اور که دی غرزول سوزو دی اگر امی سوزوی خو خپل عقیده نپریگی دم یا اللہ سا عجیب خزیوی او سا عجیب خلق اس منگر روجہ سمجھ ساتھ لے موز سمجھ شکو لے تلاوت دا قرآن دے او ببو زلان دے ناس دیو بالختون آتا پراتی دیو پا قالین ناس دیو او ایچو منگ استرش شکو دا خویار زلان بیمار زمان دا مرض خراب دا کلی ما مخام پوری داس کن و سو کم نبستاسم دعا نکو دا سینا خو میدو خودی خمسا مگی دا کال مطول پا بیمار تیر شکو خیر بہر تقدیر چلو کوئی بات نہیں لا باس فیه خپدی مسلی مان گو کینا نوئی دے زنانی نے معشوم واغستا دے اور تو ورز گور کے دا زنانا اجری گی اور ایمان را دا ایمان پری گی وہی معشوم چو ورز نغیل پار خورے اور گلزار اللہ اکبر اور مولانا روم دا روایت کا مولانا روم پخبل مدے کی ویل دے مورتے آوازوں کا اندر آ مادر من دری جا خوشیم گرچی میانی آتشم راموری را ٹوک دی اورتا زپ دلتا دمر مطمئن ما چھ دمر سکون ما تا استا پا جولے کنو را ٹوک دی اورتا اللہ اکبر او دی مومنان اورتا ٹوکونا وحلو او منگنا نن چھ دی لغوان یو سرے خفشی نمنگ مداہنت پا مسئلہ کی شروع مسئلہ پہ آنو کی یو سرے خفشی مداہنت شروع بیدا شروع کو رسمنا کاکا خفا کی گی مامام خفا کی گی اللہ ایز ما لیا قود وما لا ما افلن بالمشید شود وما نقبو منم بد نگنل دی خلق دی مؤمنانونا اللہ مگر دا خبرہ آئی یؤمنو باللہ لذی الحمید چی دی ایمان اڑو پا اللہ باندی اگر ضرور ذات چی لائق دا ہم دنو دے اللہ زی آغا ذات و ملک سماوات و الارضو لو ما فی سماوات و الارض چی دا غیر پار دے باشی دا سمان نظم کو اللہ دے پاس بانے گوا زجر ان اللذین فتن المؤمنین بشک آکسان چی چا سزولی دے مؤمنان فتنو اے احرقو از قرطبی از ابن کثیر ان اللذین فتن المؤمنین بشک آکسان چی چا سزولی دے مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خزی سم لم یتوبو بیعتو بند وقت کلے فلوم عذاب جہنم اہل پار دے عذاب دے دوزخ ولوم عذاب الحریق او دل پار بے عذاب سوزون کے حریق پا مانا دا محرق سر دے بشارت ان اللذین آمنو بشک آکسان چی راور دے ایمان وامل الصالحات عمل نکے نیک لہم جنات اہل پار دی جنتنا تجاری بیلان دے دغین نیرونا دادا کامیابی دیر لویا ان بطش ربک لشدید اللہ بشک نیول در ربستا دیر سخت دی انہو بشک اللہ چرے ہوا یبدیو اگر اول پیدا کول کے دا مخلوق ویعیدو نبیا دوبارہ پیدا کول کئی اول نیس ناس کرے دے بیا با نشنشت کی وہو الغفور اللہ دے بخن کے الودود ابن کثیر لکھی الودود الحبیب اللہ پاک بخن کے دے الودود الحبیب سمانا من ساتن کے دے مخلوق اقبل سرا حبیب پا مانا دا ودود دے او ودود پا مانا دا حبیب دے او چھ سڑی کیا انصاف نی نو دا بخاری کتا پا صفحہ کی ورطیس نخکاری کتا پانے کیوں نخکاری عاشق و زبری دا چھتا عربی وائن آگئی کم پتہ نشتے دارتا او کنین ابن کثیر لکل دی الودود و الحبیب ذل عرش المجید مالک دلوی عرش ذل عرش المجید خاوند دلوی عرش فعال لما یرید کون کے دارا کا کار دے چیرا دو کی رب او چیرا دو کی ربیا پہ ارادی کی سوک رکاوٹ نشا چولے حال تا کا حدیث الجنود یقینا راغل دیتا تا اگر خبر دلخ کرو کم لخ کر فرعون و سمود دائے بدل دے اگر جنود دا فرعون او جنود دا سمودیانو او گر آگی سر سنگ شو دا سی و دا کافر ظالمان نیست و نابود بشی بر اللہ زینا کفرو بلکہ کافران فی تکذیب فدر و جنولو کی دید دینا فی تکذیب فدر و جنولو کی دید دینا فدروجن گنلو کی دد دینا دروجن درو جنولو کی دید ایمان واللہ اللہ چھ دے من ورائیہم دہر طرف دو دی محیط را گیر ان کے دے دوی لرا بل ہوا قرآن مجید عظمت دا قرآن بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے مجید لوی شان والا فی لوح محفوظ پر تختوں کے ساتھ لے شوے دے یا فی لوح محفوظ پر تختوں ساتھ لے شو کے محفوظ دے سمانا فی لوح پر تختوں کے دے لوح محفوظ پر تختوں کے دے دا سے تختی محفوظ چڑا تختی ساتھ لے شوی دی نہ پس ساتھ لے شو تختوں کے ساتھ لے شوے دے ڈبل حفاظت سے کہنا لوح محفوظ لا یمس للمطهرون لوح محفوظ تختے ساتل شوی دی بیا پے کہ قران دے نہ ڈبل ساتل شوی دے نو پ تختو ساتل شو کی ساتل شوی دے لوح محفوظ او سورۃ ممتاز دے پس سرا پس ذکر دا واقعی دا احدود سرا سورۃ ممتاز دے پس ذکر دا واقعی دا احدود سرا او سورۃ ممتاز دے پس سرا ذکر شاہدین و مشہود سرا اور سورت ممتاز دے پر تفصیل دا قرآن چو فی لوح قرآن مجید فی لوح محفوظ سرا. سورت ممتاز دے دا اللہ پر صفاتو ان بطش ربک لشدید سرا اور الودود سرا ذو العرش المجید سرا. سورت طارق تا طارق ذکر ہوئی چو السماء والطارق پڑھوں بھی آیت کے ذکر دے نفدی اعتبار سورت موسوم کپ الطارق سرا. ترتیب مصفی کے شپگ اتیائم دے پرت سورت بروجنا اور ترتیب نزولی کے شپگ دے شم دے پرت سورت البلدنا. ربط سورت طارق ہر کلام مخ کی سورت و سمائے ذات البروج سر بیان شا دا سورت شورو کپ و سمائے و طارق سرا اغم شورو پو سمائے سرا دیم شورو پو سما دے خوال تستور نم بروجو در تستور نم چدے اتوارخ دے او بیاد دے ستوری خپل خپل صفات ذکر کی دارنگی آل تا ذکر کر وهم علا ما یفلونا بالمؤمنین شهود دا کافر چو دوی دا مؤمنان و نگرانی کولا اور مؤمنان بے قتل او دائی با تماشی کولے اللہ و ان کل نفس لما علیہا حافظ پتاون زمان طرف نا حافظ شتے نگران شتے او زستا نگرانی کوما چھ تا سکے نزخو آگا گورم کنا بیادر سزا در کوما. دارنگی صورت بروج کی دا کافر عناد او تکبر بیان شو ٹھیک شو دل تکی دا تکبر ازالی دی پار علاج دے فلینظر الانسان مما خلق پیدا دا سنے صورت بروج کیوں انہو هو یبدئ و یعید اللہ اول پیدا کی مخلوق بیا بے دوبارہ ہم پیدا کی دلتو انہو علی رجعہ لقادر اللہ پہ واپس کولو دا انسان خامخ قادر دے. دلتو بل ہوا قرآن مجید دلتو انہو لقول فصل دلتو بل الذین کفروا فی تکذیب سورت طارق کی وچو ما ہوا بالحضر فسورت بروج کے دا کافر غرور دلتو فما ہل الکافرین امہلہم رویدا لگ دمو کا مولت ورکا پس زور سر پوئی گما دا سورت تما سبق تفصیل دیکھا. سورت کی اول مسئلہ دا اثبات یعنی ذکر دا شواہد اثبات دا قیامت بیا دیم مسئلہ ذکر دا قیامت او پاغی شواہد دریم مسئلہ امحال برائے کفار مہلت برائے کفار. والسمائی والطارق والسمائی شاید جسمان والطارقی او اغرات ان کے دشپی طارق ار اغا چاہتے ہوئے چی دشپی رازی اغا ملما چی دشپی پہ تیارک راشی اول ور لٹس ور کی نو آئی تم عرب بطارق ہوئے او مقامات شریف کی بدا کسی تاسویلی وما ادراکا او چا خبر کرتا مت طارقو چسد طارق مقامات خود کتاب دے کہنا خودم رخوم نہ دے گورے شلما یو اشتما مو ہے آپ بیا چی شلما مقام ہوئے نوی فاشار لا گرمولی پوچھ لے کہنا داول یو لساتا تک نو ہے چی بس لغت سر واقفیت پیدا شی انور پرے گی دے ہم متنبی پہ زیبان دے تاسوی دیوان حسان ہوئے یا دیوان علی ہوئے اور عقیدوں سے میگی اور شاد دارب اور مزیدار صحابوں پہ شان را دے اور اگر سے دیاوے تو سمان فشیب ننی دا خاص کتاب اگر کتاب خدا دے والسمائی والطارق سبحان اللہ شاید دے اسمان والطارق اگر دش پیرات ان کے اللہ کسی شدے وما ادراکم الطارق اور تو چاہ خبر کری چھ دا طارق سوک دے اور دا طارق سی شدے النجم الساقب دا غستور زلید ان کے النجم دا ستور دے الساقب رناک ان کے لمبی والا ٹھیک شوا اگورا لکہ سنگا چھ برنا اگر نجم ساقب رازی دارنگی برنا پا محمد رسول اللہ قرآن رازی اور سنگا چھ تاسو دا نجم سابق نجم ساقب گو رہے اور شک پا فکی نشت دے ان کل نفس بے شک نہ دے حصی اور نفس لما بمانے اللہ مگر دے پاغی باندھی حافظ نگرانی کو ان کے طرف دا اللہ ہر یو نفس باندھی اللہ طرف نہ نگران دے چاہ کاتبین کرام دے زجر فلینظر الانسان پس سوچ دیو کہ انسان مما خلقا دسنا دے پیدا کرے شوی دے دیکھی اس نفس اشارہ دا ازالی دا تکبر اناتا تفصیل خلقا پیدا کرے شوی دے دے مما ان دو بونا داسی بو دافقین چو توپ داری دی توپ وی ان کی دی زی دفقین کا نا یخرجو چرا بار کی گی من بین السلبی دا منز دملا دا سڑینا و ترائبی او منز دا سینی دا زنانی دا زنانی دا سینی نراوزی او دا ناری نا دا سلب نراوزی او آغا اوبا آغا امشاش شی اغین انسان جور شی آغا نطفہ امشاش شی